galaktyczne pustkowie wokół i plaża w Purville w moim oku. Chodź, pomaluj mój świat, podaruj mi fart, pofaluj mój czas, zaczaruj mój las, zaplanuj mój wjazd, przekazuj dla mas, pokazuj im blask, zapali mój gwiazd, pomału idź brat, chodź, pomaluj mój świat, podaruj mi fart, pofaluj mój czas, zaczaruj mój las, zaplanuj mój wjazd, przekazuj dla mas, pokazuj im blask, zapali mój gwiazd, pomału idź brat. Planeta Ziemia wciąż zmienia nasz punkt widzenia. Sztafeta przez pokolenia, biologia, fizyka, chemia. Wciąż goniąc marzenia, ścigając swe własne plany, zmieniając umysł stany, czciciele fatamorgany. Ciągle gramy, mijamy te bramy, malujemy plany, przemierzamy nieznany, zastany świat pełen zmiany, wyimaginowany, kochany, życia nauk uprawiany pomału, czekamy na noc, całun na zajutrz. Spisani księdze rodzaju, zastani na skraju, zaspani w kraju, tanich zwyczajów, zesłani z raju, wygnani na szpani w gaju, na marzeń haju, zrodzeni w jaju, na dróg rozstaju, rozgrzani do granic szału, roztańczeni w balu, na fali szpału, buran z Bajkału, mistrzowie łupu, podziału, banału, łowcy kryształu, do finału doprowadzić swój film, pomału niosę wurfil, aż na plażę w Purville, aż na plażę w Purville, na plażę w Purville, na plażę w Purville. Na plaży w Purville. Na plaży w Purville. Na plaży w Purville. Krew skroni dudni i cały świat zapada się w mej oka studni. Pulsuje ból w nim, stąd aż porównik. Ci ludzie różni z dolin, gór i równin. Okrutni w słowach, brudni wobec Boga równi. Weź moją rękę, usiądź koło mnie, mów mi, daj swój groove mi. Poczekamy tu do jutrzni, trudno w roku kształty jest odróżnić. Chronos dla nas zatrzyma sekundnik, przyszli ziemię spulchnić, planetę zaludnić i nie ma różnic. Tak bardzo pragnąc każdej kolejnej chwili, nie daję rady, kurwa, polej tequili. Więc chodź, pomaluj mój świat, podaruj mi fart, pofaluj mój czas, zaczaruj mój las, zaplanuj mój wjazd, przekazu dla mas, pokazuj im blask, zapali mój gwiazd, pomału idź brat, pomału idź brat. Więc chodź, pomaluj mój świat, podaruj mi fart, pofaluj mój czas, zaczaruj mój las, zaplanuj mój wjazd, przekazu dla mas, pokazuj im blask, zapali mój gwiazd, pomału idź brat, na plaży w Purville. Na plaży w Purville. Na plaży w Purville. Na plaży w Purville. Na plaży w Purville. Krew skroni dudni i cały świat zapada się w mej oka studni. Pulsuje ból w nim, stąd aż porównik. Ci ludzie różni, stolin, gór i równi. Na plaży w Purville, krew skroni ludni i cały świat zapada się w mej oka studni. Pulsuje ból w nim, stąd aż porównik. Ci ludzie różni, stolin, gór i równin. Na plaży w Purville.